Na yende kosenga nzela bona zonga na boka papoti ya konya kola ngata konya so ya solo ngai koyo na lembie obokola na ino motema batela nzoto yo papa na kosenga yo kanisa ngai chéri na zalise motema na yo. Attention et messieurs, n'a pas, y'en a monté, vous allez.